Mažem kambar ili Urugljala kuru Mažem kambar ili Urugljala kuru Mažem kambar ili Urugljala kuru Girdžiu kaip motulė Kalba susipariu Sauliau sipari Uostik rūdę Sipari Per televizorių mačiau Sauliau sipari skaitys Sauliau sipari skaitys Pamatė svajoklis, kabantį daiktą ir nusišisojo jai. Kalnus aš praėjau, upės perbridau, o siparys gaidys. Uostik rūdę.